nawodnienia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 73 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce, zmarła jedna osoba. Jeszcze w tym tygodniu mieszkańcy Spalonej Nowej Białej powinni otrzymać zasiłki. Na kolejne sankcje wobec ludzi związanych z reżimem na Białorusi zgodzili się ministrowie krajów Unii. 73 nowe przypadki zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. Z powodu COVID-19 zmarła jedna osoba, a wyzdrowiały 172. W szpitalach jest prawie 1500 zakażonych. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 16 milionów 136 tysięcy osób, a ponad 11 milionów 130 tysięcy jest w pełni zaszczepionych. W Petersburgu, który jest jednym z miast organizatorów euro, wprowadzono nowe ograniczenia sanitarne. Od dwóch tygodni sytuacja w mieście jest trudna. Liczba nowych infekcji wzrosła gwałtownie w całej Rosji. W Rosji w ostatnich dniach lekarze diagnozują około 18 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem w ciągu doby. W Moskwie w ciągu 24 godzin pozytywny test uzyskało ponad 9 tysięcy osób. W Petersburgu liczba ta utrzymuje się na poziomie około 860 zakażeń dziennie, ale coraz więcej chorych trafia do szpitali w stanie ciężkim. Władze miasta nad Newą już 17 czerwca ograniczyły liczbę osób uczestniczących w masowych imprezach i zamknęły uliczne punkty gastronomiczne. Od dziś w Petersburgu zamknięto część parków rozrywki i basenów. Rosyjskie media niezależne opublikowały zdjęcia z jednego z petersburskich szpitali, w którym w związku z dużą liczbą pacjentów chorzy leżą w korytarzach na materacach. Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pojutrze swój ostatni mecz w fazie grupowej właśnie w Petersburgu rozegrają Polacy. Jeszcze w tym tygodniu mieszkańcy Nowej Białej w Małopolsce powinni otrzymać zasiłki. Pieniądze na pomoc dla poszkodowanych w pożarze są już na koncie gminy Nowy Targ. Ogień uszkodził 25 domów i 50 budynków gospodarczych. Do domów nie może wrócić ponad 100 osób, mówi rzeczniczka wojewody Joanna Paździo. Zasiłki celowe właśnie dla wszystkich tych rodzin, które ucierpiały po 6 tysięcy, czyli w maksymalnej kwocie. Łącznie ten wniosek opiewa zatem na kwotę 162 tysięcy. Gmina potem indywidualnie będzie je przekazywała na konto poszczególnych rodzin. Na odbudowę domów poszkodowani mogą otrzymać do 200 tysięcy złotych. O tym, czego w tej chwili potrzebuje polska gospodarka, mówił w Świdniku na Lubelszczyźnie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu przedstawił założenia programu Polski Ład. Inwestycji, innowacji, infrastruktury, eksportu i budowy dużych projektów, które służyć będą wszystkim. I w ramach Polskiego Ładu, jak po każdym kryzysie, chcemy skorzystać z niego, bo na kryzysach zyskują tylko ci, którzy potrafią myśleć perspektywicznie, potrafią zaplanować. Ustawami Polskiego Ładu Sejm zajmie się na najbliższym posiedzeniu. Na sankcje wobec władz Białorusi za porwanie samolotu i represje wobec obywateli, między innymi Polaków, zgodzili się ministrowie spraw zagranicznych krajów Unii. Na spotkaniu w Luksemburgu przyjęli czwarty pakiet restrykcji wymierzonych w ludzi reżimu oraz firmy. Na czarną listę ma być wpisanych około 80 osób, które będą miały zakaz wjazdu do Unii i zamrożone majątki w Europie. Także aktywa 7 firm wspierających władzę zostaną zamrożone. Obecnie sankcjami objętych jest 88 osób na czele z Aleksandrem Łukaszenką i jego synem, który jest doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego. Na liście są też m.in. ministrowie i przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości. Wszyscy mają zakaz wjazdu do Unii i zamrożone majątki w Europie. Nie jest wykluczone, że jeszcze dziś decyzja o sankcjach zostanie opublikowana w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Wtedy będzie wiadomo, kto dokładnie został objęty sankcjami. Wcześniej te informacje nie są podawane, by żadna z osób czy firm nie mogła się na to przygotować. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Już po raz 50. rozpoczęło się lato z radiem. Z okazji jubileuszu twórcy audycji przygotowali wiele atrakcji, m.in. koncerty, relacje z trasy reporterskiej i ulubione konkursy słuchaczy. Mówi dyrektor pierwszego programu Polskiego Radia Marcin Kusy. Mówiliśmy wielokrotnie, że te kultowe pozycje w Lecie z Radiem, one muszą się znaleźć i tak też będzie, jeśli chodzi choćby o konkursy, takie jak Skojarzenia czy Karuzela, ale będzie także specjalny konkurs, który ukrył się pod hashtagiem Moje Lato z Radiem. Będzie chodziło o zdjęcia, łapanie reportera i wiele, wiele innych rzeczy. To wszystko pojawi się na antenie Lata z Radiem. Początek audycji codziennie o 9:00, z wyjątkiem niedziel. Koncerty będą się rozpoczynały w piątki o 20:00 w radiowej jedynce, mediach społecznościowych, na kanale YouTube oraz na stronie Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Ostro, rozgrzewająco, Foo Fighters. No to czas na chłodne powitanie w audycji. Trójka do trzeciej. Zofia Kruszewska, Monika Suszek, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. When I think of all the things I didn't do, can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February blues. You know it's not too late, she said, either way. Oh, all you do, yeah, baby, you're not on your own. Oh, she said, all you do, cheer up, baby, you're not on your own. Sinking like a stone. And I lie in my bed under the covers. Kwadrans po godzinie 11. Ostatni tydzień szkoły i już piątek rozdanie świadectw, jak to pamiętamy w dowcipie z Jasiem. Ten poniedziałek, może nie przed południem, ale z samego rana, jak ten tydzień się wlecze, jak ten rok szkolny szybko zleciał. No pewnie i o tym też troszkę będziemy mówić. U nas przed południem 21. fragment powieści Stanisława Lema Katar. Tak świętujemy w Trójce rok Lema. Wcześniej już za kilkanaście minut w niezłej historii o wynalazku, który właściwie, można by powiedzieć, odmienił losy świata. Na pewno w tej działce rolniczej i wynalazczości. To z roku 1834 wydarzenie, które miało swoje konsekwencje w kolejnych latach. To w niezłej historii za kilka chwil, a wcześniej zawitamy do Szwajcarii i powiemy o opłacie środowiskowej, czyli właściwie inaczej o podatku od lotów. To coraz bardziej popularny pomysł wpływający na ograniczenie lotów samolotami. Do tej dyskusji w Szwajcarii właśnie za momencik wrócimy. 16 minut po godzinie 11. Zachęcamy do korespondencji. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka mailowa jak zwykle. Trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl. 2 2 7 3. SMS-owo 71335. Polecamy. Jutro jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane. Ty jesteś jak miś na wietrze. Z klatki na ring spieszę cię. Biegnę jak wilk, choć czuję się jak pies. Wciąż nie wiem, który jutro zawoła gdzieś. Stawiam 100 złotych, że nic się nie wydarzy. Twoja pieśń nie pasuje do jej twarzy. Ani ta Biblia, ani te słowa złe. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane. Gdy jesteś jak piś na wietrze. Na mojej ulicy tak smutne twarze. I muszę w nie patrzeć i dalej iść. Czasami pomyślę o zielonych bananach na plaży, co leżą na słońcu całe we krwi. Minut po godzinie 11. Opłata środowiskowa. No właśnie, czyli inaczej podatek od lotów. To coraz bardziej popularny pomysł wpływający na ograniczenie lotów samolotami. Coraz szerzej dyskutuje się o nim w Unii Europejskiej, a dyskusje na ten temat mają za sobą Szwajcarzy. Helweci mimo wielu proekologicznych działań, przypomnijmy choćby wyłączenie 2 lata temu pierwszej elektrowni atomowej, odrzucili nowy podatek. I o tym nasz reporter Paweł Turski. Nad projektem wprowadzającym opłatę środowiskową Szwajcarzy debatowali od 2019 roku. Teraz ostatecznie trafił on do kosza. Jest to niepowetowana strata, mówi Baltazar Gleitti z Partii Zielonych. To był kompromis, nad którym pracowaliśmy kilka lat. Projekt zakładał wprowadzenie podatku opłaty środowiskowej. Opłata wynosiłaby maksymalnie 30 franków, jeżeli chodzi o loty na krótkich dystansach i maksymalnie 120 franków na dłuższych transkontynentalnych trasach. Opłaty oczywiście byłyby wyliczane proporcjonalnie w zależności od wybranej klasy i dystansu. Podatek pozwoliłby nam pokryć koszty realizacji niezbędnych inwestycji, takich jak stworzenie kraju wolnego od ropy, gazu, węgla i nafty. Tak czy inaczej będziemy musieli ten cel osiągnąć, tylko wolniej, krok po kroku. Cel Szwajcarii jest bardzo ambitny. Do 2040 roku kraj chce być nie tylko tym neutralnym klimatycznie, lecz także tym pozytywnie wpływającym na środowisko. Plany są ambitne i słuszne. Problem w tym, że podatek miał zostać wprowadzony w najgorszym możliwym momencie, mówi Karin Müller z biura prasowego linii lotniczych Swiss. Podatek to coś, od czego nie uciekniemy. Jednak wprowadzenie opłaty przed innymi krajami jeszcze tuż po pandemii pogorszy stan szwajcarskich linii lotniczych. Linii lotniczych, które na początku pandemii były dotowane i ratowane przez państwo. Teraz, gdy wracamy do gry, państwo chciałoby od nas pobrać opłaty. To by nas dobiło. Jak mielibyśmy być konkurencyjni, gdy bilety przez nas oferowane byłyby droższe dla czteroosobowej rodziny nawet o 480 franków? Nikomu nie opłacałoby się latanie ze Szwajcarii. Wszyscy lataliby innymi liniami. Nasi operatorzy by po prostu upadli. Na szczęście dla linii lotniczych i klientów opłata środowiskowa została odrzucona niewielką różnicą głosów w ogólnozwiązkowym referendum. Wśród innych ekologicznych projektów odrzuconych przez Szwajcarów znalazł się m.in. ten dotyczący używania pestycydów. Projekt zakładał zakaz stosowania tego rodzaju środków przez 10 lat, mówi Leana Waber, przedstawicielka Zrzeszenia Gospodarstw Rolniczych. Projekt został odrzucony przez ponad 60% obywateli. Nie ma się czemu dziwić, bo owszem, pestycydy są szkodliwe, to jednak zaprzestanie ich użytkowania skutkowałoby mniejszą suwerennością żywnościową oraz podwyżkami cen. Dodatkowo w Szwajcarii swoją siedzibę ma największy na świecie producent pestycydów. Widać więc, że przedstawione projekty ekologiczne, zarówno ten dotyczący pestycydów, jak i opłaty środowiskowej, nie są po prostu dla Szwajcarów opłacalne. A jak wiadomo, my Szwajcarzy niezależność i dobrą sytuację gospodarczą kraju zawdzięczamy dobrej polityce finansowej. Jeśli jakiś projekt ma wpłynąć na nasze portfele i pogorszyć naszą gospodarkę, to taki projekt bez wahania odrzucamy, nawet jeśli byłby najbardziej na świecie przyjazny ekologicznie. Decyzje podjęte przez Szwajcarów nie powinny więc dziwić. Helweci odpowiedzialni są bowiem tylko za 0,1% światowej produkcji gazów cieplarnianych. Dla porównania Polska odpowiedzialna jest za blisko 1%. To jeszcze dodam, że polski plan redukcji produkcji CO2 zakłada, że w 2050 roku Polska będzie krajem neutralnym klimatycznie. Z kolei w połowie wieku Szwajcarzy już mają wpływać pozytywnie na klimat, co podkreśla także nasz reporter Paweł Turski. Zachęcamy do dyskusji na ten i na wiele innych tematów, mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Może być jakieś magiczne słowo, choćby abrakadabra. 27 minut po godzinie 11. Bardzo dobry trop od pana Rafała i sygnał z pozdrowieniami dla wszystkich rolników. Jak sobie pomyślę o żniwach zbliżających się w kontekście tych upałów, to naprawdę należą się, nie wiem czy to na miejscu, ale jednak gorące pozdrowienia. Idealnie pan trafił, bo za chwilę w niezłej historii. Zresztą proszę posłuchać, cóż ja będę mówił. Program Trzeci Polskiego Radia, 27,5 minuty po 11. Patrzony w białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. Odnajdę swój pas, ten pomad bieg. Proszę dowiedz się, czemu jest mi tu też tak źle. Krzywdzisz mnie już mniej nocą, łatwiej mi to przyznać się. Witamy w nowym tygodniu. Historyk, profesor Tomasz Gajownik w studiu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A zatem zaczynamy. Niezła historia. 21 czerwca 1834 roku Amerykanin Cyrus McCormick uzyskał patent na żniwiarkę. Co to było za urządzenie? Jak było zbudowane? To było urządzenie, to była pierwsza żniwiarka. Zresztą w ogóle McCormick był bardzo utalentowanym przede wszystkim praktykiem, jeżeli chodzi o kwestie związane z rolnictwem, i on, obserwując, jak przebiegają zbiory płodów rolnych, doszedł do wniosku, że trzeba spróbować poprawić jakość pracy, to znaczy ją zintensyfikować. I właśnie efektem była pierwsza żniwiarka, którą on wymyślił. Mianowicie ona składała się z takich kilku elementów. To był zestaw noży do cięcia, były tak zwane podbieracze, czyli palce, które zbierały plony, kołowrotek obrotowy, koło główne i tak zwane transmisja urobku i rozdzielacz. Służył do rozdzielania elementów, które się można było z tego zebranego zboża pozbyć. Kurczę, niezła konstrukcja. 200 lat temu prawie, coś tak, takiego? Tak, tak, ale co ciekawe, ta żniwierka posiadała szerokie koło główne, które unosiło większość ciężaru maszyny. Mhm. W jaki sposób była łatwiejsza w transporcie? Bo do tej pory te żniwiarki były ciągnięte siłą mięśni i to głównie ludzkich. I wracając do tego koła głównego, ono unosiło większość ciężaru maszyny i poprzez transmisję ruchu zapewniało moc do napędzania szpuli zestawu noży. Czyli nazwijmy to troszeczkę taka samo napędzająca się maszyna, prawda? Mhm. Ta żniwiarka w tym wymiarze takiej swojej pracy posiadała 7 głównych zasad, które do dnia dzisiejszego w zasadzie są uważane za niezbędne w praktycznie wszystkich maszynach do ścinania zboża. I ta maszyna, tak jak już powiedziałem, nie potrzebowała większej ilości, nazwijmy to, siły, żeby pociągnąć. Tak, siły, też. Tak. Tutaj to w grę wchodziły tylko 2 osoby, bo była to osoba, która prowadziła maszynę i która zgarniała z tej platformy na bok ścięte zboże. Niezła historia. Rok 1834 i żniwiarka McCormicka. Czym było to urządzenie? Jakie miało znaczenie w rolnictwie? Bardzo duże, bo tutaj już rozmawiamy o tych elementach, które w jakiś stopniu zautomatyzowały, prawda? Więc ułatwiały, więc takie zautomatyzowanie, ułatwianie pracy przyspieszało pracę i dawało większe możliwości, jeżeli chodzi o sam zbiór zboża. Tutaj dzięki maszynie McCormicka okazało się, że w ciągu dnia można zebrać plony z około 1 hektara ziemi. Więc to, gdy do tej pory można było osiągać wartości rzędu 40-50% tego osiągnięcia. Więc McCormick wprowadził tą maszynę, która doprowadziła do sytuacji, no co tu dużo mówić, z jednej strony unowocześniającej rolnictwo, ale też wpływające na zwiększenie bezrobocia okazało się. Z amerykańskich badań wynika, że to właśnie wynalazek McCormicka doprowadził do tego, że zwiększyła się, tak jak powiedziałem, liczba bezrobotnych osób, które z racji tego, że nie mogły znaleźć pracy w rolnictwie, tak naprawdę zaczęły próbować swoich sił w innych gałęziach gospodarki. Przebranżowiły się i okazało się, że tutaj kluczowym był rozwój przemysłu w drugiej połowie XIX wieku. Bardzo wiele osób, które skończyło przygodę z rolnictwem, stało się z czasem, czy przekwalifikowało się na robotników przemysłowych. Czy ta konstrukcja McCormicka z początku XIX wieku przyjęła się? Ona była w następnych latach udoskonalana? Tak, była udoskonalana i co ciekawe, z McCormickiem zaczęła współpracować część jego rodziny, między innymi bracia. I w konsekwencji tego działania było stworzenie tej części, która tak naprawdę jest dzisiaj znana jako snopowiązałka, prawda? Natomiast kolejnym krokiem, do którego przyczynił się McCormick i jego bracia, było wynalezienie, proszę Państwa, kombajnu. Natomiast generalnie trzeba powiedzieć właśnie, że McCormickowie to ci odkrywcy, którzy przyczynili się chyba do największych zmian, jeżeli chodzi o rolnictwo. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik, dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. śpią w budynkach koszarowych czy namiotach, przede wszystkim jednak szkolą się i poznają prawdziwe oblicze jednostki wojskowej. Pani Jola, także o tym, by pamiętać o tych wszystkich, którzy uczestniczą w obowiązkowych szkoleniach wojskowych właśnie teraz. Również chłodno pozdrawiamy. Za 19 minut południe, za chwilę nasza powieść. Weekendowej przerwie powracamy do naszej powieści w wydaniu dźwiękowym. Powracamy także do trójkowego archiwum, w którym znalazły się cenne nagrania wypowiedzi autora Solaris. Nie tylko przyszłości kosmosu dotyczące. Życie zrobiło ze mnie trochę sceptyka, trochę mizantropa, a oczywiście, że śmiech bardzo ułatwia. Nie ma nic bardziej ponurego od humorystów. Ja nie jestem aż taki ponury, ale uważam, że chodzi o to, żeby nie nudzić za nadto. Rok Lema w Trójce. Stanisław Lem. Katar. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek 21. Dosie obejmowało już, wyłączając zaginionego Briga, 6 osób, które zmarły gwałtownie od przyczyn losowych. Nici wychodziły zawsze z zakładu balneologicznego, a że takich zakładów jest w Neapolu więcej, poczęto wertować ich księgi. Śledztwo narastało jak lawina. Trzeba było zbadać 26 wypadków, gdyż zaniechanie opłaconych kąpieli bez żądań zwrotu pieniędzy to rzecz stosunkowo częsta, zwłaszcza iż chodzi o niewielkie kwoty. Za każdym takim śladem należało jednak iść do końca, więc dochodzenia postępowały wolno. Umarzano je dopiero, gdy udało się odnaleźć poszukiwanego w dobrym zdrowiu. połowie maja przyleciał do Neapolu Herbert Heine, Niemiec z pochodzenia, a naturalizowany Amerykanin, 49-letni właściciel łańcucha drugstorów w Baltimore. Cierpiał na astmę. Od lat leczył się po sanatoriach i specjalista chorób płucnych zalecił mu ze względu na powikłania reumatyczne brać kąpiele siarczane. Brał je w małym zakładzie nieopodal swego hotelu na Piazza Municipale. Stołował się wyłącznie w restauracji hotelowej. A po 9 dniach urządził awanturę, skarżąc się na jakoby ohydnie gorzki smak potraw. Po scenie urządzonej w restauracji opuścił hotel i wyjechał do Salerno, gdzie stanął w nadmorskim pensjonacie i późnym wieczorem poszedł zażyć kąpieli. Portierowi, który chciał mu to wyperswadować ze względu na sporą falę i zapadający zmrok, powiedział, że nie może utonąć, bo umrze od pocałunku wampira. Ale jeszcze nie prędko. Pokazał mu miejsce przeznaczone na ten pocałunek śmierci. Swój przegub. Portier był Tyrolczykiem. Widział w gościu ziomka, bo rozmowa toczyła się po niemiecku. Wyszedł więc po chwili na brzeg i usłyszał krzyk Heinego. Znalazł się ratownik. Niemca wyłowiono, ale ponieważ zachowywał się niepoczytalnie, pokąsał ratownika, przewieziono go pogotowiem do szpitala, gdzie w środku nocy wstał z łóżka, rozbił szybę okienną i przeciął sobie kawałkiem szkła żyły na rękach. Dyżurna pielęgniarka podniosła w porę alarm. Uratowano go od wykrwawienia, lecz zapadł na zachłystowe zapalenie płuc o ciężkim przebiegu, jak to u astmatyka, i zmarł po 3 dniach, nie odzyskawszy przytomności. Próbę zamachu samobójczego przypisano na śledztwie szokowi, wywołanemu topieniem się, które było też przyczyną zapalenia płuc. W ten wypadek wkroczył po 2 miesiącach Interpol, ponieważ radca prawny Heinego w Baltimore otrzymał list, wysłany na odjezdnym w Neapolu, w którym Heine zażądał, aby w razie jego nagłej śmierci powiadomić niezwłocznie policję. Ktoś bowiem dybie na jego życie. Poza wzmianką, że ów ktoś mieszka w tym samym hotelu, list nie zawierał żadnych konkretnych faktów. Trafiły się w nim uderzające germanizmy. Jakkolwiek Heine, który przebywał w Stanach od 20 lat, władał angielskim nieposzlakowanie. Ta okoliczność, a zarazem zmieniony charakter pisma, sprawiły, że adwokat zwątpił w autentyczność listu pisanego na hotelowym papierze, lecz dowiedziawszy się, jak zmarł jego klient, przecież zawiadomił władzę. Ekspertyza grafologiczna wykazała, że Heine napisał list własnoręcznie, lecz w ogromnym pośpiechu i podnieceniu. Śledztwo i tu przyszło umorzyć. Następnym człowiekiem, którego historię odtworzono, był Ian E. Swift. Też obywatel Stanów Zjednoczonych, z pochodzenia Anglik. 52-letni kierownik dużej firmy meblowej z Bostonu, który przybył do Neapolu statkiem w pierwszych dniach maja. Opłacił kąpiel w zakładzie Adriatica i przestał się w nim pojawiać po tygodniu. Zrazu mieszkał pod Livorno w jednym z tańszych hoteli, skąd przeprowadził się do luksusowego Excelsioru w tym samym dniu, w którym zarzucił kąpiele. Wywiady przeprowadzone kolejno w obu hotelach zdawały się dotyczyć 2 różnych ludzi. Swift, jakiego zapamiętano w Livorno, przesiadywał w pokoju nad korespondencją handlową. Wziął tak zwaną pensję, czyli całodzienne utrzymanie, gdyż wypadało taniej, a wieczorami chodził do kina. Swift z Excelsioru wynajął auto z szoferem oraz prywatnego detektywa, z którym jeździł po nocnych lokalach. Domagał się, by codziennie zmieniano mu pościel, sam przysyłał sobie kwiaty do hotelu, zaczepiał na ulicy dziewczęta, zapraszając je na przejażdżki i kolacje, kupował wreszcie po sklepach, co popadło. To hulaszcze życie trwało wszystkiego 4 dni. piątym zostawił w recepcji list do detektywa, który ten przeczytał ze zdumieniem i usiłował rozmówić się telefonicznie ze Swiftem, lecz Swift nie odebrał telefonu, choć był w swoim pokoju. Nie opuścił go przez cały dzień. Nie jadł obiadu, lecz zamówił kolację. I gdy kelner ją przyniósł, zastał pokój pusty. Swift rozmawiał z nim stojąc za uchylonymi drzwiami łazienki. Podobnie zachował się następnego dnia, jakby nie mógł znieść samego widoku kelnera. Dziwactwa te trwały jeszcze, gdy do Excelsioru przybył Harold Kahn, dawny znajomy Swifta i jego były wspólnik, który wracał do Stanów po dłuższym pobycie w Japonii. Dowiedziawszy się przypadkiem, że Swift mieszka w tym samym hotelu, udał się do niego i po 48 godzinach obaj odlecieli do Nowego Jorku odrzutowcem Pan American. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Głos pisarza pochodzi z rozmowy dla programu trzeciego, nagranej w 1998 roku. Od poniedziałku do piątku. Około 11:45. Polecamy. Ciekawe, co jeszcze wykaże analiza serii tajemniczych zniknięć obywateli amerykańskich, którzy udawali się po prostu na wakacyjną kurację do Neapolu. Świętujemy rok Lema w Trójce, fragment 22 naszej codziennej powieści jutro przed południem. A za 7 minut w samo południe serwis Trójki. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Jak co dzień rano bułkę maślaną, popijam kawą nad gazetę plamą. Nikt mi nie powie, wiem co mam robić. Szklanką o ścianę rzucam, chcę wychodzić. Na klatce stoi, dzieć to się boi. Nawet odchłonić miotłę ściska w dłoni. Ortalion szary, chwytam za bary i przerażonej twarzy krzyczę prosto w nos. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą, chciałbym być sobą jeszcze. Chciałbym być sobą wreszcie. Chciałbym być sobą jeszcze. Trzymam się ściany, niczym pijany. Tłum koło tańczy tankiem opętany. Stopy zmęczone, depczą koronę. Król balu zwleka, oczy ma szalone. Magda w podzięce, chwytamy ręce. I nie ma sprawy, ślicznie jej sukience. Po co się spieszysz, po co się spieszysz? Przecież do końca życia mamy na to czas. Chciałbym być sobą.